بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحو كبلا بنيا آيات اللبا بقل طبان إيا السقال أو سورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغف ورمي عشر سنة ورائيه وزدن بيهي لمن تسترى يدا هاي حبن كويدة أيا إلهي نوغف ورمي مركا مركي وحاوي أي ذنيين هدي أي اسم كان نبات قلان إنهم سووا حسيري أيا إلهي وحو سبحانه وتعالى هو الرميي أيضا إلهي رسول كيسا هو هاجري هو ودن كويدة تسوي هاجري إلهي جيت كيسا نكوتي هذا نوع لا كلمة الله هو سويت جينيا حريصة على ويه جينيا ألا نوامد غفور رحيم أيضا إلهي أيضا إن الناس ينتجلي نوحى الوضوء همايا فمرض أحسان قطع وغي سعيا الوضوء همايا إيا ما يسر فوق ماسا إلهي يقول سبحانه وتعالى يسألونك وحي كاس سؤالا ينسي سبحانه كاهو عن الخمر خمر يعي كاس سؤالا ينسي والما يسر قمار كاي كاس سؤالا ما حكمه ما أي كاس سؤالا لبرا سوم خدوا محاي قل لها يترى أولى إلهي فيه ما خمر ذا هي ما يسرك اسم دنب أياء كبير أوين ومنافع المنافع أياء قصرا للناس تبقى أوصرا واسمهما جنب قوضة قد وانا يا عياس أكبروه من نفعه ما نفع قوضة كويه أدنى إذا يقول ويسألونك وحي كاسي أليان ماذا من الذي متك ينفقون أي نفقين أيان وحي بحنا أيان قدر كيسة ويها أسر أود إله العفو متك بيرات كان نفقين أو بحية كذلك سيدة سوك أود إلهي سيدة أحكام فات إلهي انفوسه عديه يبين الله ألا وعدين يا لكم لينك الآيات آيدها لعلكم مما تتفكرون أتفكرتان أو إلهي في الدنيا الدنيا أمر سيدي والآخرة آخر أمر سيدي أتفكرتان إلهي سبحانه وتعالى وها أنه قوه هم دور سؤالات أي إلهي قوه هم يا سبحانه وتعالى ونبي عليه الصلاة والسلام أسحاتيس ويدين يان وها مرك أدى الله رأيشاء سؤاله وحوله النبي عليه الصلاة والسلام له سؤال أيه خمرضة هي مارة يا موسر كون قمار كليدادو حو كود وحوله أي النبي قال له الدين يا مرك هذا السائل كانوا وعلى شيئين وهاي سيدنا عمر بن الخطاب صلى الله عنه هي مارة يا سيدنا معاذ بن جبل هي جماعة له الصحابة كاملة وهينا بهنا ليري إن الخمر والميسرة يضيع عن العقل والمال فصنا فيهما وهي رادين رسول الله خمرها هي قماركو عقل جوي لا يعيان ما سنوي لا يعيان إيه اللي جوي أي رادين وإذا مركز يقوم كوريا مركز ورسى دي اللي سيب بيانيو وعوية خمرها زي من كنا بيان عليه الصلاة والسلام وحا كسود دي قالي لأفر آيات وطعيا كسود دي خمرها وحا كسود دي أفر آيات وطعيا آيات أبوها رئيسة وحاوية مكي أيها يضعون مكي تسود السيء وعان أبو تجد أن هدي إلهي إلى سورة النحل وعان أبو تسنعيسى آياتها سخمرض إلهي حراسة تسنعيسى وعان أبوه إلهي قوم كيسى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورسلا حسنا أو إلهي وعان سمد أود إلهي تمرت السمارتالة هي وحاوية عنبك إلهي يمير سبحانه وتعالى تمرت السمارتين قول إلهي هي أنا قول إلهي وعاد كفر ميسان إساء وحل بسق رامو هي رفع حسنة مرك أدى ورفقا حسنا أيالي أيضا مرك الله في ريحالي لحل إيكو تسين إساء وأنا مكيو سوردها سا مكيوي أيضا سا مرك الله ريسالي وحكم رحلهم سيدة تسودك فبعد وحالي إذن عمر بن الخطاب إيه معاذ بن جبل إيه هكذا صحابها أيها النبي عليه الصلاة والسلام خمرها كسل آلي مرك النبي عليه الصلاة والسلام مسؤوا كسله جهود أو مدينوي مدي أيه سؤالين بالي رفعون كخمرها وهذا سؤال بغي بالي يسألونك عن الخمر والميسر أيضا هدى إن الميسر أنت جلينه هو سورة البقرة كاملة أيها سؤال بالتجاه لي مرك أيضا أنه خمرها ما حرم يسو لكن سيدة إله يد الميسر أيه إلا حوية منافع إلهي وددك معفوه سويه لكن تبتد وبليه أي إلهي وهم يا لكن تحريم أو مساته حوية بطة سمه kuma jiraa la yidhi. marka aayaddaa markay soo degtay waxaa weeye dadka qaarna way cabeen qaarna waa iska daayeen baa la yidhi, ayagoo ka cabsanaya fiihi maa ismun kabiirun kaas weyn. sidaa markay arrintu joogtaa la yidhi saxaabiga la yidhahda cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa wuxuu sameeyey maalin dacaam ayuu sameeyey martiqaada, oo waxa uu sameeyey libacdi asxaabihi yaa la yidhi, rag asxaabtiisa ayuu martiqaad u dhigay baa la yidhi. martiqaadkii markuu u dhigay wixii dacaamahay markii la cunay ayay hamradii cabeenaa la yidhi. marka saas markay dhacda waxaa soo xaadirtaa la yidhi salaadii maqribka ayaa gashaa la yidhi. marka nin ayada kamida ayaa imaam u noqday, waxaana la sheegay ninkaasu bacdu riwaayaat inuu sayid cali u ahay. markaasu wuxuu akhriyey baa la yidhi faatixadi bacdigeeda qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu akhriyey, asagoo laabiyo dhanka tegayo dhahayo qul yaa ayuha alkaafiruuna acbudu maa tacbuduuna weeye, asagoo saasu ahnaha laada dhanka wada tegayo weeye, ilaa aakhiri suurati uu saas yeelay. maxaa yeele waa khamraysan yahay, khamradii waxaa laysa qaaday markaasi waxa weeye macaanidii iyo macnihii iyo xuruuftii maaragtay suuraddii oo dhan ayuu bedelay aa la yidhi. markaasaa waxaa soo degtaa la yidhi aayaddaynu ku tegi doono suuratu nisa uu tegi doono yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara, dadka muuminiinta ahow salaada u dhowaana adinkoo sakraansan. aayaddaasaa soo degtaa la yidhi. aayaddaas iyaduna waxay xarimtaa la yidhi khamrada waktiga oo maaragtay aad salaada la dukana ooqaatu salaad, laakiin inta kaleentood ma aysan xarimina la yidhi. markay heerkaas joogto oo saddex la joogo, ninka la yidhaahda cisbaan ibnu maalik ayaa isaguna wuxuu sameeyaa la yidhi dacaam martiqaada ayuu jamaaco saxaabadiisa kamida u sameeyaa la yidhi. raggaas marka waxaa ku jira la yidhi saxaabiga la yidhahda sacad ibnu abi waqaas ayaa ku jira la yidhi. dacaamka ayaa la cunay baa la yidhi, khamradina waa la cabay. kolkaas ayaa waxa weeye dadkii waxay galeen inay isu faanayaan oo ascaar ay isku tirinayaan oy ku inshaadayaan ayay bilaabeen baa la yidhi. maxaa yeele waxyaabahan muskiraadkaahu waxay dhaliyaan dadka farax iyo waxyaabo oo markaasi hawaa yahay ku dhaliyaan. marka waxa weeye sacad ayaa wuxuu ku inshaaday baa la yidhi qasiido uu ku ammaanayo qoomkiisa qabiilkiisa uu ku ammaanayo ansaarta kaleentoodna uu ku caaya ayaa la yidhi. marka waxa weeye nin maaragtay ayaga kamid a ayaa sacad baqay baa la yidhi, sacadaa daqar lagu dhuftaa la yidhi, ilaan dadku waxa weeye dad caadiya ma ahayn. arrintaasaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam loo kor yeelay oo la gaarsiiyo saasaa dhacdaa la yidhi. sayidina cumar bnu khadaab oo mar walba lisaankiisa xaqa ilaahay waafaji jiray ayaana nabiga la joogaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. markaasuu dhahay sayid cumar allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan u dhahay, ilaahu khamrada bayaan oo cad oo na shaafiya ilaahuw noogu samay ayuu dhahay, khamradu weli dhibaato ay nagu haysaa. markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyaa la yidhi aayatu lmaa'ida ayaa ilaahay soo dejiyey oo maaragtay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuuna, ilaa laga gaarayo fahal antum muntahuuna, qur-aanka waa taqaaniye. aayaddaasaa marka soo degtay oo si maaragtay go-an u xarimtay oo aan gadaasheeda waxa weye wax dambe laga raadinin. markii fahal antum muntahuuna ilaahay aayaddii intaas la gaarsiiyey oo aayaddaas ay soo degtay wuxuu dhahaa la yidhi sayidina cumar bnu khadaab intahaynaya rabbiyow dha, rabbiyow waan ka joogsanay qamrada ayuu dhahay. maalinta marka aayaddaas soo degaysay maalin weyn ayay muslimiinta uhedaa la yidhi. maxaa yeele khamradu wuxuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam alkhamru umu lkhabaais uu dhahay, khamradu waxa weeye wax kasta oo khabiisa ayada ayaa hooyo u ah. maxaa yeele qofku markuu khamro cabo wax kasta oo dembiga waa gelayaa, wax buu dilayaa, waa zinaysanayaa, waa caytamayaa, wax kasta oo faaxisho ah wuxuu ka leexanaya mala, ayada ayaa markaasi shay walba saldhigu ah weyn. marka hadda khamra markii la yidhaahdo waxaa la yidhi, waxaa la yidhahdaa khamriga kullu maanicin qayaba alcaqla la yidhi, wax kasta oo maaragtay yaa qoyan oo caqliga bedela oo caqliga maaragtay yaa lumiya ayaa khamra la yidhahdaa. walow min qayri maalicina baa la yidhi, cinabka biyihiisa waxaan ahayn baha laga sameeyaa la yidhi. khamrigu waa nijaas baa la yidhi, qofkii markaasi khamro cabane xad ayuu iska leeyahay oo xuduud ayaa kusoo aroortay, khamrigaasu ha yaraado hase badnaaday weeye. xataa bacdu lmaalikiya aad iyo aad ayay ugu madax tiiriyeen maaragtay xaddiisa oo waxay markaasi waajibiyeen baa la yidhi, qofkii markaasi waxa weeye in maaragtay cirbad lagu mudo jirkiisa oo jirkiisa lagu soo dhuuqo waxa weeye maaragtay sidaasna la yeelo oo saas loo cadaado weeye. alxaasil waxaa la yidhi maa ulcinab wixii laga sameeyo waa nijaas baa la yidhi, qadiimkiisune waxa weeye waa xaaraan baa la yidhi, muskira ahaado ama yuusan ahaanine. qofki cabaana waxa weeye waa la xadayaa, ijmaaca culummadoo dhan oon laysku qaraasayn waa midaasaa la yidhi. laakiin waxa weeye wixii cinab qeyrkiis laga sameeyo oo maayacaadka kaleentooda waxyaabaha waxa weeye la garaaco ama waxa weeye la qameeriyo ayaguna waa sidaasaa la yidhi. a'imada saddexdaa saasay qabaan iyo bacdu alxanafiya la yidhi. oo imaamu abu xaniifa ayaa wuxuu leeyahay wixii markaasi ma cinab aan ahaynin waxa weeye xaduka laazimi meysa ayuu leeyahay. laakiin waxa weeye a'imada saddexda sida maaragtay imaamu maaliki iyo imaamu shaafici iyo imaam axmed muxambal iyo xataa bacdu lmaaliki xanafiya xanafiyada xataa qaar ka mid a waxay qabaan inay ayaduna waxa weeye wixii markaasi aan ahaynin maa ulcinab aan ahayn oo saa'iru lmaayacaada in ayaguna waxa weeye khamro ay yihiin kunay xugu noqonayaan weyi. culimada barkood waxay yidhaahdeen maaragtay ma xaaraan ahay yidhaahdeen wixii markaasi waxa weeye maa ulcinab aan ahayn, waxay yidhaha xaaraan maahan ilaa qadar muskira in laga cuno mooye, laakiin qadar oo muskira haddii laga cuno xaaraan buu noqonayaa. waxaa marka hadda laga warramay haddana waxyaabaha jaamidaadka ah oo muskirka ah ayaa laga warramay oo qalalan sida waxa weeye masalan xashiiska oo kale, kaasoo waxa weeye caqliga bedelaya sida xashiiska iyo afiyoonka iyo bungiga iyo daasuurada iyo waxyaabaha noocaasa ayaa iyagana waxa weeye laga warramay. horta ayagu waxa weeye waa daahir baa la yidhi, ilan waa shay jaamidehe ayagoo waxaa xaaraamay culimmadu yidhaahdeen qadar caqliga baabi'iyo caqliga taqyiibiya in laga cunaao xaaraan way yidhaahdeen. laakiin hadda xuduudma keenayaan, waxaa la yidhi xuduudma keenayaan, waxay keenayaan tacdiir bay keenayaan. maxaa yeelaa xuduuddu waxay kusoo degtay khamrada kusoo degtay wixii marka sidaasoo kaleentooda haddii waxa weeye qadar laga cunaayo oo waxa weeye keenaya sakraan, haddaba sakraan qadar keenaya laga cunayo waa xaaraan baa la yidhi. haddana waxa weeye xuduuddoodu waxay noqonaysaa xuduud keeni maayaane tacdiir bay noqonaysaa la yidhi. marka hadda qolo walba si ay wax ka dhigataaho dad ayaa waxa weeye haddii dadka ay ku arkaan shayga muskirka ah oo waxa weeye sida xashiiska iyo wixii lamid a inay wax dilaan oo dadka ay ku dilaan sida dowladaha qaarkood ay wax dilaan ay keenaan. marka hadda taas waxa weeye nidaam ayagu samaystay mooyaane shaygu mar hadduusan khamro uusan ahaynin xuduud ma keenayo, laakiin waxa weeye tacdiir waa keenaya. xaggi markaas tacdiirna waxa waaye waxaa laga hoos marinayaa adna alxuduud ayaa laga hoos marinayaa oo 39 wixii ka hooseeya ayaa markaa tacdiira ayaa lagu dhufanayaa qofkaas. marka hadda wixii markaasi jaamidaad horta xukunkoodu saasoo noqonaya la yidhi. khamrana hadda waa sida aan soo sheegnay maysirku isagu waxa weeye waa caadiyo asagu waxa weeye qamaarku waa xaaraan weeye. marka hadda qamaarka waxay culimmadu yidhaahdeen shay haddii waxa weeye la samaynaayo asi xoolo lagu kala qamaarka maxaa wax xoolo lagu kala qaataa la yidhah, haddii waxa weeye layska cayaaraayo sidii maaragtay jarada iyo kurubka iyo waxyaabaha noocaasa, haddii waxaa la yidhi waqti salaadeed oo kulumaayo amase waxa weeye meeshaas kalaam faaxish oo xaaraan ima in layscaayo ama wax layska sheega imaanayso ayaguna xaaraan bay noqonayaan la yidhi. haddii waxa weeye salaadi aysan ku tegeen waqti kula yacmayn cibaado faral ah waxnaan markaasi dembiya lagu kulmayn oo muxarama markaas waxay noqonaysaa la yidhi karaahiba iyaguna noqonayaan. hadda marka waxa weeye yaa yiduuna yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan can alkhamri khamriga ayay kaa su'aalayaan iyo walmaysiri qamaarka ayay kaa su'aalayaan xukunkooda. qul waxaa u jira hawdha ilaahay fiihima labadaa isisiintooda ismun dembi ayaa hawdha ilaahay kabiirun oo weyn ayaa hawdha ilaahay wa manaaficu manaafic ayaana ku sugan hawdha ilaahay linnaasi dadka ugu sugan, dadka manaafic ayaa ugu sugan oo lado iyo farax ayaa ku sugan oo waxa weeye khamrada waxay ka helayaan lado iyo faraxay ka helayaan wa manaaficu manaafic ayaa linnaasi dadka ugu sugan, khamrada waxaa la helayaa macaanka iyo farxada laga helaa la yidhi. waxa weeye qamaarkan isaga waxaa ku sugan isaabatulmaali bilaa kadin ayaa la yidhi, isagana maal ayaa lagu asiibayaa dhib la-aan, maxaa yeele qofku wax yar ayuuna meel dhigto intaasoo maalo ku qaadanaya, labadooduba xaaraan weeye. wa manaaficu manaafic ayaa linnaasi dadka ugu sugan wa ismuhu mee dembigoodow ilaahay ka dhalanaya oo mafaa'idiida ka dhalanaysa ayaa adbar weyn ou dhaylaahay min nafci maa nafcigooda si weyn laga helaayo dhaylaahay. dadka qaar uu soo sheegnay aayaddan markay soo degtay, dadka qaarna way cabeen, qaarna way ka joogsadeen. ilaah waxa weeye aayatu maa-ida looga xaray maa la yidhi. ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala qamrada iyo qimaarkiisu aasoodi halkaas ayaa looga baxay. wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan ayuu dhaha haddana ilaahay maadaa ma ladii midka yunfiquuna ay bixinayaan, waxa ay bixinayaan qadarkoodu waxa uu la-eg yahay ayay kaa su-aalayaan. qul waxaa u tiri awda ilaahay alcafwa, alcafwa haddii markaasi wowda la fardhigo waxa weeye shay maaragtay aa muqadara ayaa lagu nasbinayaa oo waxaa lasoo qadarayaa ficil weeye anfiquu alcafwa leeyay markaas. anfiquu bixiya ayuu dhahay ilaahay ayaa ku qadaran alcafwa shayga dheeraadka alfaadil can ilxaajati weeye waa xaajadiina ka dheeraadkaa bixiya weeye, waxaad u baahantiinna ha bixina oo naftiina iyo owlaadiina aad layacdaan weeye. alcafwa mas haddii kalantoodo alcafwu la yidhaahdo waxaa weeye markaasi waxaa lasoo qadarayaa mubtada ayaa ina lasoo qadiro ayaa khabar laga dhigayaa oo waxaa la leeyahay kuwa kaas aad bixinaysaanu alcafwu waa midka dheeraadkaa weeye, lamiir oo markaasi mubtadaa soo qadaraysaa alcafwu waa midka dheeraadkaa weeye. kadalika sidaasoo kale ou dha ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira kaa la soo sheegay sida laydinkuga caddeeyey ayaa yubayinu llahu alla uu caddaynayaa lakum idinka ou dha ilaahay alaayaati aayadaa uu idinkuga caddaynayaa lacallakum inaa tatafakkaruuna aad fikirtaan ou dha ilaahay fi dunyaa fii amri dunyaa adduunyada amarkeeda aad ka fikirtaan amuuri dunyaa waa laga fikirayaa iyo waalaakhirati aakhirada umuurteeda fatakhuduu bilaslaxi weye fatakhuduuna bilaslaxi midka markaa maslaxada badanne oo wanaagsan aad qaadataan weeye. haddana ilaahay wuxuu yihi wayas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan asxaabtaadu can ilyataama agoontay kaa su-aalayaan, agoonta iyo waxyaabaha xarajka ahay kala kulmaayaan shacnigooda ayay kaa su-aalayaan. maxaa yeela waxay leeyihiin haddii ay wax la cunaan waxay ka baqaayaan inay dimbaadaan, haddii maalkooday u fogeeyaan carruurta ayagana ay fogeeyaanna carruurtii baa la yacmaysa agoontaa heeday, ay gooni dacaanbu ugu sameeyaan carruurtina way la yacmaysaa ayagana dhibaato ayaa ugu sugan. marka wayas'aluunaka can ilyataama intaana u gerin fawnuduulka ayaa wuxuu ahay baa la yidhi markii ay soo degtay in aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inama ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira. aayaddaasoo suuratu nisaa ugu tegi doono markay soo degtay kuwa maalka agoonta cunaaya dulmi ku cunaaya calooshooda mugeedoo naar ayay cunayaan, naarna way gelayaan, saciira ayuu dhahay ilaahay. aayaddaa markay soo degtay ayaa kurdo weyn ku dhacdaa la yidhi dadkii owliyaaul aytaam ahay oo carruurta agoonta owliyada u ahay. arrintaasay marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam u sheegteen, markaasay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyow haddii waxaa weeye aan wax ku darsana carruurta fabilaruurati waxaa laruuradu keenaysaa in markaasi shay aan ka cunno maalkooda, haddaa iska dheeraynane waxa weeye mashaqo ayaa agoonta ku dhacaysa, dadka owliyadoodana mashaqaa ku dhacaysa saa wax la yeelaya. markaasaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, waxa u dhahay allah subxaanahu watacaala qul waxaa u tiri ahow dha ilaahay saydka maxamedka ahow islaaxun u hagaajin oo lahum maalkooda loo hagaajiyo agoonta weeye, maalka oo loo ziyaadiyo haddana waxa weeye iyo mudaakhalo ayaga la dhex galo maalka taniyadiisa waxa weeye in haddii masalan ba lacag iyo waxay yihiin in tijaaro iyo wax loo geliyo oo loo ziyaadiyo ayaa la rabaa. maxaa yeele maalka agoonta hadduu meel iska yaallo oo sanad walba xawl ku soo wareego haddii waxaa waxaabihi laga zakeyaha yihiin zake ayaa laga rabaa, zakada ayaa baabi'inaysa. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu dhahay maalka agoonta u ziyaadiya ayuu dhahay oo wax uu sameeya tijaaro iyo mucaamalo u geliya si ayna maaragtay zakadu aysan u cunin. marka ilaahay wuxuu yihi islaaxun u hagaajin oo lahum ayaga loo hagaajiyo ayaa khayrun khayr badan ou dha ilaahay min tarki dalika weye kaas in laga tago, wa in tukhaaliduum haddaad isku dheehatiin oo waxa weeye nafaqadiina iyo nafaqadooda aad isku darsataan fa ikhwaanukum walaalihiina wey u dha ilaahay, wa in tukhaaliduum haddaad isku darsataanne fa ikhwaanukum waa walaalihiina u dha ilaahay oo diinka ayaad idinkaya agoontuba walaal aad ku tihiin, wa min sha'ni alakhi yaa laga wadaa walaalka sha'nigiisuna waxa weeye an yukhaalid akhaahu weye walaalkiisuna wax ku darsada weeye, marka waxaa laga wadaa taas waa iska leeliyihin. wallaahu allana ayuu dha ilaahay yaclamu waa og yahay almufsida midka mufsidka ahoo fasaadinaya maalka agoonta fasaadinaya oo mukhaaladadaas uu wax ku darsanayo ku fasaadinaya min almuslixi midka hagaajinaya ayaa alla ka og yahay. marka ilaahay mid walba waa jaasinayaa muslixana ilaahay islaaxiisa uu ku jaasinayaa, mufsidkana ilaahay isaaskiisa uu ku jaasinayaa. hadda ilaahay markuu leeyahay wallaahu alla yaclamu, waa og yahay almufsida midka mufsidkaa min almuslixi, waxa weeye ilaahay wax walba ogaalkood waa isugu mid. laakiin waxa weeye digniin weeye laysu digaayo, qofka mufsidka ayaa loo digayaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warqabo ayaa loo digayaa, sida muslix loogu warqabo. walow shaa allahu, alla hadduu doona ud ilaahay ma uusan doonine, la-anatakum, alla waa idin mashaqay lahay. lama yaqac calaykum weye, ilaahay waa idinka celin lahay amuurta, maxaa yeela mukhaalaqada ayaa ilaahay idinka xarimi lahay. laakiin hadda ilaahay subxaanahu watacaala dhibaato ilaahay idinlama doonin. walow shaa allahu, alla hadduu doona ud ilaahay maba doonin weye, lowdaa waxaa layidhaha xarfu imtinaac tawjiid baa layidhaha. walow shaa allahu, alla hadduu doona ud ilaahay la-anatakum, alla waa idin mashaqay lahay, oo waxa weeye mukhaalaqada ayuu idinka xarimi lahay. in allaha, alla ud ilaahay casiisun, allihi qaalib weeye amarkiisa, xakiimun, allihi falsuuma weye, ilaahay wuxuu sancaynaayo. marka ilaahay wax walba xikmad ayuu ku samaynayaao yallacu shay-a fii maxallihi weeye, shay walba ilaahay booskiisa ayuu dejinaya. walaa tanfiquu, ayuu dhi ilaahay ha guursan ud ilaahay almushrikaati, naagaha mushrikaadka oo kaafiraadka, xataa yuuminna, intay ka rumaynayaan. wala amatun, addoona ud ilaahay addoontaasoo mu'minatun, oo mu'minad ah, ayaa khayrun, ka khayr badan, min mushrikatin, naag mushrikada oo fura. walow acjabatkum, ud ilaahay naagtaa mushrikadaa habiibin cajab geliso, jamaalka ay leedahay iyo maalka ay qabto. hadda marka waxa weeye waan sheegi doonaa axkaamtada waa kusoo laabanaynaa. walaa tanfiquu, ha u guurin ud ilaahay almushrikiina, nimanka mushrikiintaah ud ilaahay oo kufaartaah ud ilaahay, almu'minaati, ee ku qadira naagaha mu'minaatka ah oo muslimiinta ah, xataa yuuminuu, intay ka rumaynayaan mushrikiintaas. wala cabdun, addoon ud ilaahay addoonkaasoo mu'minun, oo mu'mina, ayaa khayrun, ka khayr badan, min mushrikin, mushrig ud ilaahay, walow acjabaku, mushrigaas haba idin cajab geliyo, maalka iyo jamaalka uu iska leeyahay. ulaa'ika, kuwaas ud ilaahay oo ahlu shirkigaahu, yadcuuna, dadka waxay uu yeerayaan, ila naari, naaray uu yeerayaan, maxaa yeele camalka naar waajibinaayay ayay dadka uu yeerayaan. marka munaasaxadoodu waxa weeye laa'iq maahan. wallaahu allana yadcuu, waa yeerayaa, lisaanka rususiisa ayuu ugu yeerayaa dadka ilaljannati, janno, iyo walmakfirati, dhaafid, ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda u dhaaf, biidnihi, ilaahay idankiisa iraadadiis. wayubayinu, alla waa caddaynayaa, aayaatii, aayadihiisa ud ilaahay, linnaasi, dadka ayuu u caddaynayaa, lacallahum, inay dadku yatadakkaruuna, ay waansamaan ud ilaahay. ayaddan hadda markaan wax yar dib ugu soo laabanno, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala asagoo la khidaabaya mu'miniinta, walaa tanfiquu, ha guursan ud ilaahay almushrikaati, naagaha kaafiraadka weeye. laa tatazawajuu, weeye ayuha almuslimuun, muslimiin yahalow, ha guursana almushrikaati, naagaha kaafiraadka oo gaalada, ha guursana ud ah ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda intaanan marka u geyn aayaddan macnaheeda, iyadoo hadda macnaheedina sida hore aan ku wadna ay yihiin, waxaa la yidhi sawnusuulka wuxuu ahay baa la yidhi, nin saxaabada ka mid a ayaa waxaa la sheegay wuxuu jeclay baa la yidhi, naag ayuu jeclay jaahiliyad yaa la yidhi. marka ninkaanu markau islaamaa la yidhi oo uu hijroodaa la yidhi, weliba waa hijrooday baa la yidhi. markaasuu madiine tegay, mar labaad ayuu soo laabtay, asoo amuura danak wiisaa iskalow maka kusoo laabtaa la yidhi. markuu maka kusoo laabtay ayaa waxaa la yidhi naagti ayay is arkeen baa la yidhi, naagtina waa gaaladoo mushrikad weeye. marka naagti waxa weeye waxay ku wada socod jireen shay faaxiso ah ayay waagii jaahiliya ku socod jireenoo dilay ku wada socod jireen baa la yidhi. markii maka uu yimiday ayay naftiisa ka dalabtaa la yidhiyo faaxishada ayay ka raadisa, ninkina waa nin muslima. markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi, qad xaala baynii wa bayna maa tabnidiina alislaamu, waxaa kala keeda u dhahay waxaad aniga iga dalbayso iyo anigaba xaaladayda iyo xaaladaada islaamkaa kala gooyo u dhahay, oo waxa weeye islaamku zina ma ogola. markaasay waxay dhahday baa la yidhi, fahallakay tiri markaasi tazawujidi, walba may guursanaysaa hay tiri yaa la yidhi. markaasuu dhahay baa la yidhi, xataa asadina rasuulallah, waxau dhahay kuma guursaayo, laakiin waxa weeye waxaa idan soo weydiisanayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo haddii nabigu idin ma leh waa taasaa. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay baa la yidhi, marka uu sheegay ayaa aayaddan soo degtaa la yidhi. naagaa hadda marka waxa weeye oo mushrikaadka waxaa loola jeedaa wixi aan ahaynin kitaabiyaadka weeye, naagaha ahlu kitaabka insha allahu tacaala suuratu lmaa'ida ugu tegi doonaa ayada. marka ilaahay uu yihi subxaanahu watacaala walaa tankixu lmushrikaati ow lilaahi naagaha mushrikaadki ah guursan ow lilaahi xataa yuuminna inta ay ka rumaynayaan ow lilaahi walaa amatun addoon ow lilaahi mu'minatun oo mu'minada ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin naag mushrikada ow lilaahi oo gaalo ah. waa sidaas ow nusuulku ahay weye weliba cajabadku haba idin cajab geliso maalka iyo jamaalka ay leedahay. waxaa kaloo la sheegay rag saxaabada naaga gaalaha xoolo haysta ayay inay guursadaan dameen iyo xoolaha u xilanaya, markaasaa la yidhi walaa tankixu lmushrikiina nimanka mushrikiinta anaha u guurin ow ilaahay oo kaafiraadka naagaha mu'minaadkaa weeye. marka hadda aayaddan ilaahay ha u guurin ow leeyahy. marka insha allahu tacaala casharkeenna kale ayaan ku bayaaninaynaa, marka casharkeenna halkaas ayuu noo joogayaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. yas'aluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan fa'tazilu nisaa'a fi lmaxiidi walaa taqrabuuhunna xataa yadhurn faida tabaharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allahu ina allaha yuxibu ltawaabiina wa yuxibu lmutabahiriin nisaa'ukum harsun lakum fa'tuu harsakum annaa shi'tum aqaddimuu lianfusikum wattaquu allaha wa'lamuu annakum mulaaquuhu wabashiri lmu'miniin ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو قبل آوانيا آيات اللبب قل لباتن iyo labo ayuu ka bilaabanayaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nikaaxa naagaha mushrikaadka waxa weeye dadka muuminiinta sida ugu xaaraan u ega yahay, iyo waxa weeye haweenka muuminaadka nimanka gaalada ah oo mushrikiinta inaysan nikaaxooda uusan u bannaanayn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay. marka sidaan marka horeba aan sheegnay aayaddii hadda waxa weeye casharkeenna uu ugu dambaysay xoogaa tafsiila ayaan ugu laabanaynaa, sidaas ayaa marka noogu dhimeeday. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxau dhahay ilaahay walaa tankixu lmushrikiina ow dha ilaahay nimanka mushrikiinta ow dha ilaahay ha u guurin ow dha ilaahay waxa weeye oo ka kufaarsa weeye almu'minaatiyaa ku qadira naagaha mu'minaadka. marka markii hore ilaahay wuxuu yidhi ha guursana ayuu dhahay ilaahay raggiina muslimiinta ahow naagaha mushrikaadka ahow dha ilaahay. haddana aayaddan waxa weeye waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay ha u guurina ayuu dhahay. taas waxaa laga qaadanayaa haweenku waxa weeye inaysan ayagu aysan wax guursa karin, inaysan ayagu waxa weeye caqad ayagu aqdaan aysan la baashiri karin ayaa laga qaadanayaa. maxaa yeele ragga ayaga ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ha guursana ayuu dhahay, haweenkana ilaahay wuxuu yihi ha u guurina ayuu dhahay. marka naagaha in macnaha weli ay doonayaan oo walaayo lagu nikaaxinaayo ayaa laga qaadanayaa. marka hadda axkaamta noocaasa khilaafyaasha ka jira haddii ilaahay yidhaahdo suuratunisa iyo meelaha saan ugu sii tegi doonaa waxa weeye naagta sayibada ah ayaa imaamu abu xaniifa wuxuu qabaa inay ayadu caqadkeeda la baashiri karto iscaadi karto, laakiin waxa weeye wax kaloo aimada ah ma qabaan. maxaa yidhi axaadiis fara badan ayaa kusoo aroortay. maxaa yidhi nabigeenu nuux calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa laa tuzawiju lmar'atu almar'ata wala almar'atu nafsaha, naagu naag ma nikaaxi kartow dhahay nafteedana ma nikaaxi kartow dhahay. marka hadde laa nikaaxa ilaa biweliyin wasaahibay cadlina waa jirtaa, oo naagta waxa weeye weligaa la doonayaa naagu ayadu nikaaxeeda lama baashiri karto hadday sayibo ay tahay waxay iska leedahay idanka oo idan la-aanteeda lama nikaaxi karo, gibra hadday taana hadee weligeeda mujbir tahay oo aabbihii ambas addii aabbah la waajabki ayaa ijbaari kara, wax kaloo ayadana ijbaari kara ma jiraan. sidaasna insha allahu tacaala tafsiilkeeda waa ku tegi doonaa. marka hadda ilaahay wuxuu yihi naagaha mu'miniinta oo naagaha mu'minaadka ha u guurina nimanka mushrikiinta. hadda mushrikiintan ayagu waxa weeye ahlu kitaab iyo qeyrkood ma laha, naagta muslimadda nin gaala marnaba u banaanaa mayso. ninkaanu ha ahaado ahlu kitaaba ahaado adase qeyrkiisa ahaado naag muslimada waxa weeye gaal marnaba ma guursa karayso. laakiin ragga ayaga waxaa loo baneeyey naagaha kitaabiyaadka haddii shuruud oo markaasi muqarar ku ah kutuwilfiqi la helo inay guursa karayaan, waxa loo yeelayana waxay tahay baa la yidhi. ragga waxa weeye ayaga caqligooda iyo qiyaadadooda ayaa xoog lahoo naagihi ayagaa hogaaminaya. marka waxa weeye naagahan mushrikaadka oo waxa weeye ahlu kitaabka ayagu inay soo leexiyaan ayaa suurtagala baa layidhi. haddii kalentood ayaga ma leexi karayaan, laakiin maanta hadday qiyaadadeeda ay maaragtay yaa nin gaala u dhiibato, ilan ayada maanta yaa la hogaaminayaahe, waxa weeye gaalku waxa weye inuu gaalnimo u jiido ayaa dhici karaysa, ilan ayadu qiyaadada iskama lehe. marka sidaas ayaa bataatanba naagta muslimadaa inay nin gaala guursato ayaa looga xirmay. naagti hadda waxa weeye nin gaala waa qabyaa la leeyahay, hadda waxa weeye zinay un kula joogtaa mooyaane wax markaasi qabid la yidhaha nikaaxka ansaxaya ma jira. marka ilaahay walaa tankixu lmushrikiina uu ilaahay nimanka mushrikiinta ah u guurin naagaha mu'minaadka xataa yu'minuu intay ka rumaynayaan. walacabdun addoonow dha ilaahay mu'minin oo mu'mina ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin nin mushrigahow dha ilaahay walow acjabaku mushrikaas haba idin cajab geliyo maalka iyo waxa weeye jamaalka uu leeyahay haba idin cajab geliyo weeye. maxaa yeelow dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo ahlu shirkigaahu yadcuuna dadka waxay ugu yeerayaan ila naari naari ugu yeerayaan. maxaa yeela camal oo waajibiya naar ayay maaragtay ugu yeerayaan, marka munaasaxadoodu laayiq ma ahan baa leeyihi. wallaahu allana yadcuu waa ugu yeerayaa calaa lisaani rusulihi ilaa jannati janno ayuu ugu yeerayaa, iyo walmakfirati makfiro oo camal janno waajibiya ayaa ilaahay addoomankiisa ugu yeerayaa biidnihi ilaahay idankiisa iraadadiisa. marka waxaa waajib noqonaysaa leeyahay in alla la ajiibo oo ilaahay owliyadiisa mu'minaadka la guursado ayaa markaasaa waajib noqonaysa, layskana daayo maaragtay aa kufaarta weeye. wayubayinu alla waa caddaynayaa aayaatii aayaadkiisawda ilaahay linnaasi dadka lacallahum inay dadku yatadakaruuna ay waantamaan. aayadaha ilaahay waxaa laysugu caddaynaya axkaamtaas waxaa loo baahan yahay in lagu waano qaata ayaa la doonayaa. wayas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan buu dha ilaahay can ilmaxiidi xaylkii ay kaa su'aalayaan. qul waxaa u tiraahowda ilaahay huwa xaylku adan qurun weeye ee factaziluu ka dheeraada annisaaa haweenka ka dheeraada oo waqtigooda iska daaya filmaxiidi xaylka waqtigiisa ama makaankiisa. walaa taqrabuuhunna ha u dhawaanowd ilaahay oo jimaaca ugu tegina xataa yadhurna intay ka daahir noqonayaan. faidaa waqtigii tadaharna ay daahir noqdaan faatuuhunna u imaadowd ilaahay oo jimaaca u imaada min xaysu meeshina uga imaada amarakum ullaahu ilaahay idin amray. in allaha allowda ilaahay xubbu waa jecel yahay oo waa sawaabinayaa attawaabiina kuwa toobakeenka badanne wayuxubbu alla waa jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahirida badanne. arrinta iyagana meeshaan idinku gelayna waxaa looga warhamayaa qayb oo ka mid a axkaamulxayl ka mid a, gaar ahaan waxa weeye xaylka maalkay naasku ay xaailada ay tahay waxa weeye mucaamaladeeda oo khaasatan jimaaca inuu xaaraan yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warhamaya. marka hadda ilaahay wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan. saa'ilkan wuxuu ahay baa layidhi nin la dhihi jiray abu daxdaax la dhihi jiray iyo jamaaco kale oo saxaabada ka mid aha la yidhi. sababta arrintan keentana waxay ahayd baa la yidhi yahuud waxaa la sheegay naagahooda way ka dheeraa jireen baa la yidhi markay xaylka qabaanaa la yidhi, oo waxa weeye guriga dhan ayay ka fogaa jireen naagta ay degan tahay xaylka qabta weeye. marka guri lama seexa jirin baa la yidhi ninka yahuudiga oo naag xaailaa weeye. xataa waxaa la yidhi wax markaasi waxa weeye xataa dacaamkeeda ay karinayso iyo waxa ay samayso wax xaajaa kama uusan yeelan jirin baa la yidhi. marka waxaa la yidhi jaahiliyadii carabta ayaa iyaguna ku daydeen baa la yidhi. nimanka nasaare la yidhaahdo ayagu sidaas way khilaafsanaayeen baa la yidhi, saa ayagu way khilaafsanaayeen oo ayagu waxaa la yidhi naag xayl qabta iyo naag kale ma kala saari jirin baa la yidhi. marka ilaahay subxaanahu watacaala sharcigeenna wuxuu ku caddaynayaa arrintaasi dhexdhexaada ayaa sharcigeen ilaahay ku caddaynayaa, oo tii yahuuddana aan raacsanaynin tii nasaaradana aan raacsanayn. markaasuu dha ilaahay xaylka markay kaa su'aalaan yas'aluunaka wayas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan o ilaahay can ilmaxiidi xaylkii kaa su'aalayaan. hadda maxiidkan xaylkii baa laga wadaa ama makaankiisaa laga wadaa, macnaha waxay ku leeyihiin maadaa yufcalu binnisaa'i fihi, naagaha maxaa lagu samaynayaa markay xayl qabaan. hadda maxiilkan xaylkan waa loola jeedaa makaankana waa dhici kartaa, maxaa yeele maxiilku waa masdar miimiyaha la yidhi. masdarkuna markuu miimi noqdo waxaa la yidhaha yasluxu lizamaani walmakaani weeye, zamin iyo makaanba markaas waa usuu badaa. makaankiisa haddii la yidhaahdaan waxa weeye waxa weeye markaas oo makaankiisaa dhigi karaa ama waxaa dhigi karaa waxa weeye zaminka ay xaylka qabto. marka hadda maxiilkaas waxa weeye waa shahr u sheegnay waxa weeye maaragtay waa masdar miimiya oo yasluxu lilzamaani waalmakaani a weye oo marka le yasaluunaka can ilmaxiili makaanu xeylkana waa la dhihi karaa xeylkana waa la dhihi karaa labada waa lagu idlaaqaa weye xeylku waxa weeye luqada asaylaan ayaa la yidhaha oo waxay dhihi jireen carabtu xaalal waadi ilaa taala weye waadigi waa xayray markii macnaha uu socdo biyo maraan islaaxana hadda waxa weeye waa dam ama waa sufro weye ama waa kufro weye oo markaasi qubulka kasoo baxaya naagta waxa weeye caadadeeda maaragtay aa gaartay qubulkeeda kasoo baxaya ayadoo waxa weeye xaalatu sixna ku suganoon waxa weeye jiro aan qabin weye marka haddii maaragtay dam waa la yidhaha waxaa ku baxaya alqasatu albayla ayaa ku baxaysa waa calaamatu dhuri kaasi weye sida xadiidu caaisha waha weye ee nasulxayl maha weye marka hadda naagahana waxa weeye naag oo markaasi ceeda gaarta ayaa la hadlaa wixii markaasi sagaal sano wixii markaasi naas markay dhamaystay wixii ka dambeeya ayaa loola jeedaa weye xeylkuna waxa weeye markaasi intuu naaga haynaayo intaas ilaa maaragtay yaa sanuryasi ay ka gaarayso ayaa maaragtay yaa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhi wixii markaasi bayna alitnaa cashara waalkhamsiina sana laba iyo toban ilaa konton sana wixii u dhexeeya waxaa la leeyahay naagtii wixii lagu arko waa xeyl dhaba ayaa leeyihi amase waxa weeye sagaal sana wixii ka dambeeya laakiin waxaay culimmadu yidhahdeen sagaal sana wixii ka dambeeya waxaad dhihi karta waxaan xeyl ahayn laakiin xeylka bay inuu soo diriyaan laakiin sida raajica waxa weeye sagaal sano ilaa konton sano inta udhexaysa wixii lagu arka xeyl waaya leeyi markaas konton wixii ka sareeya ilaa lixda maa la yidhi ayagana waxa weeye waxaa loola noqonayaa dadka markaasi waxa weeye khibrada ulaha loola noqonayaa marka sidaasaa la leeyahay marka sanulyasiga meesha uu waxuu noqonaayo iyo kulli waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhahdo laakiin hadda xeylka ayaanu ku waramaynaa marka xeylkay kaa su-aalayaan buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala qul waxaa u tiraa hawdha ilaahay huwa xeylku adan qurum weeye waa qidar weeye amase maxalkiisa ayaa loola jeedaa ama isaga ayaa qurum hawdha ilaahay qul waxaa u tiraahdaa huwa xeylku adan qurum weeye waa qurum u dhasaasu dha ilahi subxaana wa tacaala ee factazuluu ka dheeraada annisaa haweenka ka dheeraada ka dheeraadaanaado kii yahuudoo kale maahan factazulu nisaa haweenka ka dheeraada u dha ilaahay waxaa loola jeedaa wadigooda ka dheeraada weeye inaa wadisaan ka dheeraada fil maxiidi xeylka waktigiisa ama xeylka markaasi makaankiisa maxaa yaele maxiilkan waa shahru soo sheegnay fil maxiidi yo dha ilaahi subxaana wa tacaala xeylka waktigiisa ka dheeraada weeye marka hadda aayaddaa markay soo degtay factazulu nisaa qaybtaanaa la yidhi waxaa weeye bacdu saxaaba waxay u fahmeen baa la yidhi ictizaalkaanu inuu mutlaq uu yahay xataa makanka in looga dheeraanaayo markaasaa qolooyin reer baadiyahay waxay yidhahdeen yaa rasuul allaahi albardu shadiidun wasiyaabu qaliilatun rasuul allow qabowgu maaragtay waa daran yahay dharkuna waa yar yahay fa in aasarnaahunna haddaan haweenka dharka aan u doorno amase waxay ka wadaan haddaan haweenka u doorno guriga ayaga haddaan uwaga tagno oo annagu bannaanka seexanno halaka saa'iru ahlilbeytin ahlulbeyti intiisa kale halaagsamaysa haddii naagta xaa'ilada guriga loo dhaafo oo dadka intiisa kale bannaanka ay seexdaan waxa weeye dadkiiya halaagsamaayo maxaa yeele qabow daran ayaa jira haddii waxa weeye annagu aan doorano gurigine oo naagta xeylka qabtay bannaanka la seexiyane ayadiyaa halaagsamaysa markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi isalatu wasalaam ayaa la yidhi inamaa umirtu maxaa laydin amray an taxtasiluu mujaamacatuna waxaa ilaahay idin amray inaad jimaacooda ka dheeraataan maay arrintaas maa weeye walam tuumaruu biikhraajihina min albuyuud weeye mana laydin farin inaad guryaha ka bixisaan sida dadka cajantaha oo kale marka waxaa la yidhi naagta xaaladaa wadigeeda waa xaaran farjiga laga wadiyo ijmaac ayaa lagu yahaa la yidhi marka waxaa la yidhi tawladu lagu macaansayaa la yidhi bimaa bayna surati wa rugbati waxaa la yidhi haddii izaar uu maaragtay uu ka sokeeyaa la yidhi khilaafaa ku jiraa la yidhi laakiin wixii intaas kasoo haro oo saa'iru jasada jaa'is waa yidhi ijmaac saasaa lagu yahaa la yidhi maxaa yeele xadiiskaa nagu waxa u dhahay alxaa'ilu tashuddu izaaraha naagta xeylka qabta hooskuntigeeda ama maradeeday xiraysaa wa shanuka biaclaha weeye inta izaarka laga xirto weeye oo maa bayna surati wa rugbati ayay xiraysaa inta kale ayaa shanigaagu way kaaga bannaan tahay ayuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam marka ilaahay wuxuu yihi factazulu nisaa naagaha ka dheeraada fi lmaxiidi xeylkawdha ilaahay walaa taqrabuhunna ha u dhowaana xataa yadurna intay ka daahir noqonayaan, xataa yadurna waxaa laga wadaa la yidhi intay ka qubaysanayaan markii xeylku uu ka go-o, sidaasay noqonaysaa la yidhi. Maxaa yeele dahaaro waxaa lagu tilmaami karaa waxa weeye in dahaaro kaamila la yimaado oo qofku waxa weeye shaygii xataa waxa weeye xadaska ahay xadasul asgar iyo xadasul akbarba intaas inuu ka dahaaro qaato. Marka hadda waxaa loola jeedaa xadasul akbarki oo xaylki ahay markay ka dahaaro qaataan weye, biyo ay ku dahaaro qaataan haddii biyo la helaayo, taasaa loola jeedaa weye. Haddii laakiin biyo la waayo, tayamum ayaa markaasay la imaanayaan maqaamkii biyaha weeye. Naagta in loo dhawaadana ma banaanaa la yidhi, intii waxa weeye maaragtay xaylku uu ka go-o kabacdi, naagta in loo dhawaada ma banaana marka xaylku ka go-o kabacdi. ilaa waxa weeye markaasi wa qabla duhri yaale intay ka dhahaaro qaaday xaylku waa ka go-ay, hadday xaylku ka go-ay loo dhawaama karo ilaa ay ka dhahaaro qaaday iska qubaysanaysa weeye. taas waxaa qaba aimada saddexda ahaa qaba imaamuna ashaafi, imaamu maaliki, imaamu axmed ibn xambal weeye. abuu xaniifa isaguna uu beniyaa la yidhi markii xaylku uu ka go-o waxa weeye muddo oo asarulxaylana ay tagto, asaga asarulxayl agtiisa waxa weeye 10 maalmood waaye, waxa weeye waa leysay kale u leeyi. laakiin haddii uu go-ow dhahay qabla muddadu asari weeye, asarulxayl intuusan go-in ka hor hadduu maaragtaya asarulxayl, asarulxayl isaga agtiisa waa 10 saan sheegnay, intaan asarulxayl waqtigiisa uusan go-in ka hor hadduu maaragtaya xaylka uu go-o ma banaanu leeyi in loo dhawaado ilaa qulays maahayna. macnaha wuxuu ka wadaa 10 maalmood naagtii waxa weeye hadday joogto oy markaasi waxa weeye caado ay soo qabtay caadi ka go-do iyadoon qubaysanaa loo tegi kara u leeyahy, laakiin 10 maalmood ka hor haddii xaylku uga go-o iyadoon qubaysan looma tegi kara uu leeyahy. laakiin cala ayati xaal ilaahay wuxuu caddaynayaa oo xaqiiqa ah loona badan yahay oo raajixa naagtu intay ka qubaysanayso inaan loo tegi karin oo ilaa ay ka qubaysanayso waxa weeye markaasi waxaa saaran markaasi xaaraannimada ayaa saaran, naagtu ilaa ay ka qubaysanayso looma tegi karo. markaasuu dha ilaahay faidaata daharna markay daahir noqdaan fa'tuuhunna u imaada u dha ilaahay haweenki oo jimaac ula imaadaa loola jeedaa, fa'tuuhunna u imaada u dha ilaahay min xaysu meeshiina uga imaada amarakum ullahu ilaahay idin amray, meeshii ilaahay idin amray uga imaada weeye. oo waxaa loola jeedaa meesha ilaahayna amray waa qubulkaa loola jeedaa, meelaan qubulka ahaynaha u gudbina ayaa leeyahay. marka hadda qubulka markii la yidhi waxay culummadu ka qaateen xaaraan inay tahay markaasi haweenka in markaasi adbaasha ama dabada in laga wadiyo inay xaaraan tahay weeye, maxaa yeele meeshaasu maxali farci maaha weeye. nikaaha xidmada laga leeyahana waxa weeye in uu wilaad la helo weeye, shahwadana waxa weeye wasiilo ayaa laga dhigay. marka waxa weeye shahwada haweenka ayaa acdamu weyn baa la yidhi markaas, maxaa yeele lianna mashaqata nafli yaale celiin acdamu weye min arijaali. marka haddana waxaa la yidhi waxaa laga yeelaa la yidhi shahwada haweenka mid acdam ahaa laga yeelaa la yidhi, maxaa yeela dhibaatada waxa weeye ubadka loo qabo oy haweenku u qabaan waxay ka weyn tahay midda raggu ay u qabaan baa la yidhi. marka naagaha ilaahay subxaanahu watacaala waxaa markaasi ilaahay tasliic uga dhigay oo markaasi lagu sasabay baa la yidhi mashaqadaas weeye, bicadami shahwati weeye, markaas in markaasi waxa weeye shahwadooda ayaga la weyneeyo ayaa markaasaa waxa weeye ayaa tasliya looga dhigaa la yidhi. marka ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala fa'tuuhunna u imaada udha ilaahay min xaysu meeshu amarakum ullahu ilaahay idin amray, ina allaha alla udha ilaahay yuxibbu waa jecel yahay oo waa sawaabinayaa waana karaamaynayaa attawaabiina kuwa tawbakeenka badan ah udha ilaahay oo dunuubta ka tawba keena, wayuxibbu alla waa jecel yahay almutadahiriina kuwa istahiridda badanne oo waxyaabaha aqdaarta iska dahiraya nijaasta u dha ilaahay. nisaa'ukum haweenkiiniya u dha ilaahay xarsun beer ayay lakum inkay leeyihiin. hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa tadaharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum ullah ayuu dhahay. marka haweentu waxa weeye waxay u tahay zawjkeeda ayaa ilaahay ka warramaya, nisaa'ukum haweenkiiniya u dha ilaahay xarsun beer ayay lakum idinkay leeyihiin, macnaha waxaa laga wadaa maxalla sharcikum alwaad weeye, maxalkii waxa weeye weladka aad ka beeranayseen weeye. fa'tuu u imaada udha ilaahay xarsakum beertiina u imaada oo maxalka aad awlaadda ka beeranaysaan u imaada, taasuna waxa weeye waa qubulkaa laleeyahay. fa'tuu xarsakum udha ilaahay beertiina u imaada weeye, waa qubulkaa loola jeedaa. annee shiitum udha ilaahay kayfa shiitum sida aad doonaysaan, kayfiye kastoo aad doonaysaan qubulka ugu imaada udha ilaahay. kayfiyooyinkaas marka waxa weeye marba haddii qubulka ay tahay waxa weeye kayfiye kasta oo loogu tago ayaa banaan ayaa layidhi, oo waxa weeye qiyaam iyadoo maaragtay qiyaama iyo iyadoo qucuuda iyadoo istaaga iyadoo fadhiya ayaa loola jeeda ha layidhi, iyo indishaac weeye iyadoo la jiifo iyo iyadoo iqbaal iyo iyadoo isbaara ayaa loola jeeda ha layidhi. Intaasoo dhan marka haddii waxa weeye qubur kale ay tahay oo meel kale loogu deynin intaas way ku banaan taha layidhi. fajimaacuhaa ayay maaragtay culimmadu yidhahdeen min jihati duburiha waa banaan taha layidhi, laakiin waxaa la rabaa sarjiga inay ahaato weeye. marka hadda sidaas ayaa leeyahy ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala saasuu xaqakum annaa shiitumooda ilaahay beertiina sidaad doontaan ugu imaada ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. waxaa haddana la radinayaa ha layidhi yahuud ayaa la radinayaa, oo yahuudaa waxay dhaheenaa layidhi man ataa imra'atahu haweentiisa qofka u yimaada fii qubulihaa qubulkeeda uga yimaada hase yeeshee min jihati duuriha dubarkeeda jahdiisa uga yimaada jaa alwalad axwala yidhahdeen weladka ilmaha ay dhalayso anug oo markaas axwala oo ilwaliitiya ayay dhalaysa ay yidhahdeen, beentaasay sheegeen weye markaas, oo waxay dhalaysa inaa anug axwala oo ilwaliitiya waxyaabahaasay dhalaysa ay dhaheen. laakiin marka taasaa ilahay ku radiyo ilahay wuxuu yihi fa'tuu xanfakum annaa shi'tum ou dha ilahay waqadimuu hormariyo dha ilahay naftiinani waqadimuu hormariyo lianfusikum naftiina haa ku qadiran alcamala saalixa camal suuban camal saalixa naftiina u hormariya waxa weeye tasmiyo in lala yimaado cinda aljimaac weeye in bisinka ilaahay lagu bilaabo ayaa la rabaa, oo waxaa la rabaa in la yidhaaho sunaa bismi illaahi raxmaani raxiim allaahuma jannibna shaydaana wajannib ishaydaana maa rasaqtana ilaahu shaydaanka naga dheeray waxaa nugu ay ku qaysana ilaahu shaydaanka ka dheeray. xadiisaa waxau ahay fa innahu idaa facala dalika xadiisaa macnihiisaasay haddau sidaa sameeyo xufida alwaladu min ashaydaani weladkaa shaydaanka waa laga xifdinaya wakutiba lahu bicadadi anfaasihi weladkaas neeftiisa cadadkeeda ayaana loo qorayaa iyo anfaasi owlaadihi owlaadiisa neeftooda xasanaad ilaa yowma alqiyaamati. marka waqadimuu lianfusikum saas ayaa loo baahan yahay, maxaa yeele shaydaanka dikriga ilaahay ayuu ka cararaa, haddii waxaa waaye dawjadi loo tago ayadoon dikriga ilaahay lala imaanin waxaa imaatalaysa meeshaas shaydaan inuu ka faa'iidaysto oo owlaadu oo wax ka dhalo. maxaa yeele waxaan ku tegi doonaa ilaahay dow yidhaahdo suuradaha soo socda ilaahay wuxuu dhihi doonaa wastafdid man istatacta minhum bisawtika waajib calayhim bikhayrika warajalika washaarikum fi lamaali waalowlaad, meeshaasaanta ku bayaani doonaa. marka ilaahay wuxuu yihi waqadimuu lianfusikum ou dhay naftiina hormar camal saalix wattaquu llaha ilaahay ka cabsada ou dha ilaahay alla amarkiisa iyo nahyigiisa uga cabsada waclamuu ogaada ou dha ilaahay mu'miniinow annakum idinku mulaaquuhu alla inaad la kulmaysaan oo bacsi aad kula kulmaysaan allana uu yijaasinaayo wabashir u bishaaray ou dha ilaahay saydka maxamedka ahow almu'miniina mu'miniinta u bishaaray waxa weeye kuwa ilaahay ka baqa jana ugu bishaaray ayuu dha ilaahay. walaa tajcalu llaha allaha ka yeelina ou dha ilaahay curlatana ou dha ilaahay cilla oo maanica a liaymaanikum baaryaalkiina hauga yeelina ou dha ilaahay an tabaruu lialla tabaruu inaydaan baahrinina falina oo watattaquu alla aydaan ka cabsana oo watuslixuu aydaan hagaajina bayna annaasi dadka dhexdooda wallaahu alla samiicun allay maqlaayo weeye aqwaashiina caliimun allay ku cimra weeye axwaashiina ou dha ilaahay. aayaddan hadda intaanan macnaheeda u gelin sawnisiinkeeda wuxuu ahay baa la yidhi, waxaa la yidhi cabdullaahi ibnu rawaaxata saxaabiga la yidhaahdo ayaa isaga iyo nin waxaa la yidhi maaragtay nin waxaa weeye markaasi waxaa la yidhi walaashiis qabaa la yidhi, isaga iyo maaragtay nin walaashiis qabay ninkaas waxaa la dhihi jiraa la yidhi nucmaan ibnu bashiir weeye saxaabi u ahay ayaa wax dhex mareen baa la yidhi. markaasu wuxuu ku dhaartay baa la yidhi inuusan xariirin weligiis, markaasa aayaddan soo degtaa la yidhi. culimada qaar waxay yidhaahdeen waxay kusoo degtay abuubakar asidiiq markuu ku dhaartay ninka la dhihi jira masdax ibnu asaasata markuu ku dhaartay inuusan waxba siinaynin masdax markuu ka hadlay irtiga caaisha lagu samaynaayo haddii ilaahay yidhahdo suuratumuur ayaa ugu tegi doonaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tajcalu llaha allaha uga yeelina ou dha ilaahay waxaa laga wadaa baar alla aad ku dhaarataan curlatan ou dha ilaahay dadab dadab wax macnaha dadab oo ku gudban amase cillo oo maanica liaymaanikum daaryaalkiina ou dha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa shay macnaha inaad ka dhaaratiin ood waxaas ma samaynaya seentada ilaahay noo sheegaayo curlatan ou dha ilaahay cillo maanicaha ka yeelina allow dhahay ina alla ku dhaarataan liaymaanikum daaryaalkiina walaa tajcalu llaha allaha ka yeelina weeye ayulxalfu bihi weeye alla lagu dhaarto curlatan cillo oo maanica liaymaanikum daaryaalkiina oo masalanba waxaa weeye qaar inaad baditaan alla isku dhaaranaysiin ood ugu dhaaranaysiine an tabaruu laa lagu qadiraya lianlaa tabaruu inaydaan baarina falina wax ixsaana idaan samayna watattaquu alla idaan ka cabsana. Marka dhaartaas waxa weeye waa karaahi baa leeyahay, waxaana la sunaeyaa in dhaartaas la guhiyo oo laga safaaro guto sida xadiiska nabu ahay calayhi salaatu wasalaam oo birigii la sameeyo wixii lamid ahay weeye oo daacadi ah weeye oo watuslimu aad hagaajisaan ow dha ilaahay bayna naasi dadka dhexdooda. Waxa weeye arrintaas dhaar ha ku gudbin ow dhaha ilaahay subxaanahu watacaala, bal waxa weeye shaygaas wanaaggaa la imaada haddii aad dhaaratayna dhaarta ka kafaaro guto weeye, waa sidaasa nusuuka ahay weeye. Wallahu alla u dha ilaahay samiicun alay maqlaya weeye aqwaashiina caliimun alay ku cilmila weeye aqwaashiina u dha ilaahay. Hadda markii dhaarti sidaas la yihi ilaahay subxaanahu watacaala dhaarta waxa weeye waxay u qaysamaysaa dhaar oo markaasi waxa weeye aziimaa iyo mid maaragtay la yidhaha laqul yamiin la yidhahdo. Dhaarahaasa hadda ilaahay subxaanahu watacaala iyagana nooga warhamaya. ilaahay wuxuu yihi laa yu'aakhidukum ullahu alla idiin qaban maayo u dha ilaahay bilaqwi laaqigiyo u dha ilaahay oo fii aymaanikum laaryaalfiin ahaaday. dhaarta laqwiga ilaahay idiin qaban maayo, laa yu'aakhidukum ullahu alla idiin qaban maayo u dha ilaahay bilaqwi laaqigi alkaa'in oo aad isoo qadiro fii aymaanikum laaryaalfiina. maxaa loola jeedaa laqul yamiinku waxaa la yidhi maa yasbuqu ilayhi lisaan weeye waxa carabka uu dhaqdaayo weeye min kayri qasdin calif iyo dhaarhi la qasdin. maxaana dadka waxaad arkaysaa lisaankiisa uu marmar dhaarta u tabdinayo, masalan wuxuu leeyahay laa taas maaha wallahi aan ku dhaartay wabalaa taas weeye wallahi taas uu leeyahay. taas waxa weeye markaasi laguma dimbaabaayo kafaarana markaasi ka laajin mays asagoose ilahay wuxuu yihi walaakin kalkeeda yu'aakhidukum alla wuxuu idin qabanayaa bimaa fii kasabad ay kasbatay quluubukum laakiin walaakin kalkeeda yu'aakhidukum alla wuxuu idin qabanayaa bimaa kasabad waxay kasbatay quluubukum laakiin weeye waxaa laga wadaa wixii markaa qalbigiina uu qasday oo qaar ahaan ula qasadeen markii waxa weeye adjiisaan taasaa la idiin qabanayaa oo waxa weeye safaaro idinka doonaysa. wallaahu alla kafuurun allay dhaafo weeye wixii laqwiyo hoo dhacay xaliimun ilaahay waa mid dulqaad badan oo cuquubada ilaahay waa ka akhiraya qofka mutaystay ilaahay cuquubada waa ka akhiraya. marka ilaahay wuxuu yihi alla waa idiin qabanayaa wixii quluubtiina u qasada weeye taasoo dha ilahay subxaanahu watacaala waa wixii markaasi waxa weeye qasad loo yiri weeye. marka taas ayaa la leeyahay markaasi waa laysu qabanayaa haddii la sameeyo markaasi taasu dhaaray noqonaysaa haddii la jabiyane waxaa markaasi waxa weeye waxaa ka laazimaaya kafaaro weeye. culammadu marka waxay isku khilaafeen laqwiga weeye. imaamuna ashaafici waxa u dhahay huwa maa sabaqa ilayhi lisaan u dhahay laqwiga waxaa la yidhaha wixii lisaanka u sabqiyo min kayri qasdi caqdilyamiin weeye dhaar la gunto idan loola jeedin dembi malaha kafaarna malaha. abu xaniifa waxa u dhahay iyo maamaliki waa inuu dhaartaa calaa maa yactaqidu weeye wuxuu ictiqaadina uu ku dhaartaa. marka wixii khilaafkooda ay u caddaadaan haddana marka furuucda iyo axkaamta ayaa tafaasiil badan ee laga helayaa oo markaasi sidaas ayaa maaragtay axkaamta ayaa waxyaa badan oo tafaasiila looga helayaa halkaas ayaana loola noqonaya. kafaaradana waxa weeye dhaarta maaragtay kafaaratulyamiina insha allahu tacaala waxaan ugu tegi doonaa suuratulmaa'ida. marka waxa weeye casarkeenna intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.